Halaman 446. Sebelah kiri, baris kedua, surah ke-37, As-Saffat. Termasuk surah Makkiyah, 182 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Was-saffati saffa. 2. Fazzajirati zajra. 3. Fattaliyati dhikra. 4. Inna ilahakum lawahid. 5. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. 6. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib. 7. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. 8. La yassamma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. 9. Duhura wa lahum 'adhabun wasib. 10. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. 11. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna. Inna khalaqnahum min tinin lazib. 12. Bal 'ajibta wa yaskharun. 13. Wa idza dhukkiru la yadhkurun. 14. Wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun. 15. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. 16. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. 17. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. 18. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. 19. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idza hum yanzurun. 20. Wa qalu ya waylana hadza yawmuddin. 21. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. 22. أُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. 23. مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. 24. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ.